binga na lela yo kivala na ngai nga na kanisa yo abwakelinga maladi ya mabesabe sami matobo nga na leli alima nalukeli nzoto na nga ngambo kozo na nga Dieu le veut akodo masombo mama ya mbi nga na kanisa monderto babwakelinga maladi ya mabe fugase nalukeli nzoto na nga ngambo somida makoso na ngai peta tonga babwakelinga maladi ya mabe desis nalukeli nzoto na nga ngambo na kufa docteur jamala nga na lela yo nalukeli nzoto na nga ngambo mikaso mama ya mbi nga na lela mama ye nalukeli nzoto na nga ngambo ye kozwa na nga Dieu le veut mama nakozela kaka Yesu mokola kozonga mbala mibale akamatanga ngo tokende likolo kosambelaka mama ya mbinga na lela anga naluka mbongo tonaluka kisi ya maji anga naluka mbongo tonaluka kisi ya moyeke mayelesili ngai mwana mama mayelesili ngai mwana mama tera kufa ye Ayez, vas-y, ok, d'accord, tâchez de mort. Ayez.